wieczorami bomb. Ich dzieci uciekły do królestwa zdobionego w szkło. Ich dzieci uciekły daleko stąd. Chodniki mego miasta leżą podeptane, przez nowe nogi mi nieznane. Latarnie mego miasta świecą światłem krwi, które umarły. Jego fontanny płaczą za braćmi, których ukradł świat elitarny. Ulice mego miasta splecione żółcią salinowego słońca. Ulice mego miasta poderwy agent. Krwię w tym tlenie jak w szkłach bian. Nie bezwzględny, nie pozwólcie na to. Ja jako ostatni perturbator ziemią mówię do niej, ona milczy. Wyeksportowani bez w nowym kryterium. Zegnane imperium zyskało miano unijnych peryferiów. Żałość idzie tu na całość, bo chyba mało was tu zostało. Co? Persony zniknęły z ulic tego miasta. Została garstka wielkości napastka. Matko, ziemia, przyjdź ich pogłaskać i pozwól się ponów nie do twoich łask dać. Ulica mego miasta hemoglobinie. Momenty mego miasta wyświetlone jak w kinie. Ulica mego miasta w tym tlenie jak w szkłach.